waxi fan nga soppi na la nga xamne nukira nakareef nako min kulima ci lepp lo xamne at tahrifu xalam nga at tarajeh yitalon fi ci mom neena lepp lo xamne ak doon xalam mo doonon ñaarelu sababam ba tax nga def ko ma lay sharif su ci xalam nga dañe rek manam bu fekke tuddu nga baal bi tujjublu wo ci xalam ba rek kon nang koy soppi kon bu ko japp ma lay sharif niki xam nga ku tuddu maadi karabu xam nga ne nga won dañ ko def togal jaxase tamuy xalam doli ci waye bo bëgg wax ni rombu na am mahdi kariba mo xali bokku tak ma nga xamone menen la yaani anna kullama kanatil khalamiyatu ihda hillatayhi fi manhi sarfi yalzamu sarfuhu inda tankirihi nahu rubbama adi karibin agrubba husmanin agrubba fatimatin agrubba zainabin agrubba ibrahimin agrubba ahmadin agrubba umarin laqituhum man nga ni rubbama adi karibin barana am mahdi kariba laqituhu tasina ma mom tak ni djiblo ma hadi karam ni nga xamone mu nek xalam tay togalé jaxassé nga rom ko bëggatu ko ne da bokk ak mom bay mom mu tuddi ko non rek la ñu ne wala nga ni rom na Ousmane ah da nga gis ko xamné ni do war dal mu Ousmane nga rubba Ousmane barana am Ousmane rubba Fatimatin yoy ndegam djiblo ci xalam ba wa dang koy ihrabu ko nango soti ko dal koy xafalé kafarati tamen ko ama lo xamne yakko dana nek man xosam di man xos minhu ci malaay zrif ta yaqtafi dana top fi ihrabihi ci ihrabam nahwa jawarin yanu jawarin aw neena jawarin mom day jamu waye neena bo gisee len lu nek malaay zrif te du jamu waye fek na mu man xos doole ci manam ragga lu te mok jawarin ñoy bok ihrab ñoy bok ihrab moy suware rafa dang koy mas yaari mas ko natale fa dam ga suware khafad batay nga tamin ko yari masko la tay fa fataga ndax ko fatale xawale suware na sax nak mom nga na sax ko fata te bañ ko tanwin nga ko misale qadim bi fi ajati xam nga man kos la waye goor ak mom soko tudde won jigen bam nek xalam ci mom dal nek malaay sharif ndax kon day nek jigen ni maxna jo xamne epp ñu teraf ndax xam nga yaagne fi daga tax kon man na ñent kon soko de ihrab ci jamono ngay wax hadihi qadin su ko defee qaadin nekk xabari haadihi lu mu rafaaye nga ne dàmb buñ natale ci yaaguñu asaf soo ne marartu bi qaadin nekk jaarun wa majroorun buñ ne lu mu xafade nga ne fataa buñ natale ci yaajuñu asaf barabana sa ba nag moom fataa ga day feeñ te nga bañ koo tanwiin nga ne ra'aytu qaadiya rek yem ci wa suufa soppeef na dulman hi boroomuk teree soppi lidd tiraari ngir lor yooy awtanaasubin wala ngir askanante dene baat man na nek malaay sharif way wala dong tax nga far ko soppi xafale kasara tamin ko ne lay ñu xey ci waxane tabassar khalili hal tara min dhaa'inin tabassar xetan talal khalil yo sama xarit hal tara ndax da nga gis min dhaa'inin jigeen ñu nek ci seeni jagaajal moy bi ma sawar gele mu ñu tek ci kaw xam nga dhaa'in tegu yamukaay sheikhatu mutaha jumu wala manam yamukaay tegu jamu la warana min dhaa'ina la warana wax waye da ko far xafale kasra tanin ko ngir ci bënte ko way askalante mom moy ñu tolo yam dendal bu ñu jang ci alquran mo jangum na fi ñu jang salasilam ak wa qawariran qawariran yoy nga gis xam nga salasila ay cyalla la sheikhatu muntahal jumuh la qawariran la ñu jang di ko tanin ta gis nga ko ci nek moy tam sheikhatu muntahal jumuh la yam dendal rek nak tam mas yari masko niki inna ahtadna lil kafirina salasilan gis nga wa aghlalan wa zahiran inal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuran yim dendal rek tanun rek motax ñu far ko yamale mom masko yari masko dendal rek waral wal masruf li ñu soppi tam qat la yam sarif amanam bo ñu soppi ko lolu yam jango ko won manam da nga gis bar bo xamni mom da nga warana soppi mu dang ko warana xafale kasara ti tanun ko yaw nga mak xafale ko fata te bañ ko tanun mbaadal fam nek tamino ko te waran na tamé amna ci do jang misalikul jinan muhammadal mansub li daymani muhammad fam delu dafa waran xafale kasara def muhammadin wa dañ ko fa xafale fata ba nopp ko ma séri masko muhammadal mansub li daymani fi mom li misale fama kana nekuton qaysun qays wala hadis du jagen hadis ya fo qali dika mardasa kuy wax mardas fi majma'in ci mbolo mardasa da jom ci min wi dafa def maradisa ko def mardasa mardasa bobu mafulun bi la naka yek mom da warna sa waye ñak ko ñak tanu nak bañu def marda sam xana def ko marda sal mom ko yore ka tax lolou dess nako def nak i'rabul fi'li li mo i'rab fi lu mudari mom irfa nga rafa mudari an fi lu mudari hum ida yu jaradu dem def ko raflel min nasibin ci aljina sat wajasimin ak aji jasam kata sadu ni kita sadu nga taxe rek xawli ki so jangani tasadu ñu mudari hu i'rabam yomna bu fekke amul aljina sat amul aji jasam dang koy rafa ki tasadu je gisso ci aljina sat gisso ci aji jasam kon até mo do rafa su ko amé nak aljina sat mu doora na sat ko amé aji jasam mu doora jasam mu dalay wax ne kon way na sat fi saaso wan ci tuf nang ko na sat bilam ci lan lan mom day na sat to may na sabal bopam niki lan nabraha alay haqi ci alquran wala lan aqoma jiko sara bi misale wa kay ak kay kay mo tam bu fekke an nak lam lam nga nek ci nga jakarlo mom ba yu yene ko ci kon su boba mom ci bop mo na sabal bopam watax mana wa bi kay al masdariyati wa hiya ad dakhilatu alayha al lam lafzan nahu likay la taaso ngin baña jax aw taqdiran ba ci natale nahu ji tu ko kay tukrimani fekke da nga yene lam gi moy likay tukrimani wa amma kay at ta'liliyatu fajaratun wan nasib ba'daha an mudmaratan dina bu fekke kay ti fi ngir tem yene wo fa lam lam ñuko fa ci jakar rom mom ko nañ ko japp arafu jar du tete hal ba na sax na way re na sax na baan ka sa ni kini di an ci an la bax da xilmi way nak waxu mo ci gannaaw baat bu tek ci xam wa neen an mom mo gëna ci sax ci way na sawi waye mom nak dañu sart baña top baat mi li xalima xamna ni baat bu tek wolu su ko xasse jitu rek mom xamal ne dañ koy dappi and bu wayefal bayiko ci anna ni asaf li ci mom mi ho delu ci mbirma fi xal da ko top rek rafa waye kenn duko na sax wala mu sali xalima an sa yakunu minkum marda halima xanam yalla an ko ni bir so yakunu khalsat na nek man kum ci yeen marda way tawat dagam andira top lu melni halima xamna mu daatu wolu ñu koy jatte rek ni an ho la donon ñu wayfal ko nak dag hoja mo li ci mom ko defé nak jumla yakunu min kum marda moy nek paraw rafa di xawaram xawari and ci wayfal walati an ja nga xamne min bahdi zanni nek ni ci gannaaw li tak la ndort falsib na nga na sabbiha ak mom wa sahi waye nga wara litum arraf rafa ga tam mo waxal na li manam bu fekke ni an ba dafa top baat bi tek la ndort niki zanna ndort na yu demé ni mom kon bu la nexé and nga def ko an bi nasab mudarih dal nasab mudarih ma bu la nexé def ko an baye ko ci an na yu wayfal ko nak legi nga rafa kon fi mudarih ma wa nitu bu la nexé ne zanan tanantu ndort na ne an naka luy bir yaqumu dana jog saydum sayd xamne kon an yaqumu ngay jang ndax lim top baat zanna lene xene jëlantu jortna ay yaqoma bu joge seydum seyd yaari play man woné am yaqoma nga japp ni an ho dañ fay dag ho ko defé jumla yaqoma nek paraw rafa ri xawara ci alquran yaari wa hasibu allah takuna fitnatun ak allah takunu fitnatun ju nek amna lo yaari dess nga jang wa taqid nga fas takhfifaha way falam nga min an mu tuké ci an fa ko mom muttarid aj khiyasula manam bu topé batum halima ba nga xamni sama ko jëflo mom nasab ak bimu toppee baatum sànna te nga topp anam nga la neex mooy bañ koo jëfloo na sa kon na ngay jàpp ni daa bàyyi ko ci ànna bari sàdda yu asaw li si moom moo hoo dellu ci mbir ma loolu moo tee fexal boobe dafa ko defa jumla fexal boobe mooy nekk paraw dafa di xawaram wa baaduhum lenn ci ñoom ëhmala neenal na an an xamlal ngir yan xalaamaa ci maa uxtiha mbokkam ma xay susta xaqat foofu xam ne yoyoo na xamaleen jëf mu ne am na ñoo xam ne ànd na taxaw foo xam ne war na fa nasab mudarihuma ndax topp fu baatub xalima maanaam baat bi wane xam topp fu baat bi tek la njort te ñoom ñu tax ñu jëfloo ko te du tee ñu rafa mudarihuma ngir yemale ko maam masdar xam nga maam masdar maam masdar la dañ koy tawal ci masdar ma lam dugg waaye du tax mu nasab mudarihuma am ñu def am mel ne moom rek nag mbaye jëf dara may nasab dara ñu ki boo ne woon lim misaale uridu an taqumu bi rafi soo ne kon uridu dama bëgg an taqumu nga jóg bañ wax an taquma xam nga andi lim topp baatu arada nam na bi uridu jooyu du xam du njort waaye téewul nga rafa an taqumu sanges na ko kama taqoo li ngay waxee ni xajibti yëmu naa min maa tafxanu ci li ngay jëf te wane ne min moom daa dugg ci maam masdar bu ko defee gis nga maay ma mënta nasab tafxalu bu la neex yemale an jang mu waaye loolu na daanaka mutta topp da nga koy xam ni rek waaye andal mom day nasab rek bu fekke ne bu yari bëre bi nga wéru wana sabu nasab nañu bi izan ci izan al mustaqbala fi lu mudarih ba am ak djiblu ci il sudira dem tambalef nako bolé ci wol sey ñu tambir mo fi hal ba bax du nek na ci gannaaw ba mo sala mbir mo lañu jokk aw qablahu wala mu nek ci ak ñeekam al yawmin ngi izan bokk na ci nasab seen bop waye da am sart day aaju mu darih ma am ak djiblu ci budé tew mu tew ba luyé ba nopi mom waw kon du ko mëna nasab day aaju mu darih ma am ak djiblu ci wol mo diñu ci ñak bana fi tam mu nek ci bop wax ja nga tambalé izan ji wax ja mo in sudirat tam ñari ma sus ci mom rek dala ko tekkalé bu wessu arafu daq ba ngi bu ko leneen tekkalé rek mom du ko mëna nasabati waye lahu an yuqala ana atika mune bu lay xonel an dana likal niki awante bu ci bolé xadam fa taqola nga ne ko izan ukrima ka subaba manam bu fekke ne nak digënté izan ja ak mudarihuma la ko tekkalé ak ngi rek la niki izan wallahi ukrima ka wa wallahi bo tekkalé digënté izan ak ukrima ji gis nga ko teewul ni nasab ko patay bu fekkone ni da nga fay def lay dakk niki izan la ukrima ka la dox digënté izan ak ukrima yi batay du teemu jëf nasab gi ci yak dara waye nak boko tekkalé leneen lu bokk tak lol nak nit nga ne ko izan zaidun yukrimuka su baba sayyid na la teral su baba kon may wax izan zaidun yukrimuka dal di rafa yukrimu te bañ ko nasab wan sib na nga nasab war fa xam te nga rafa isa wa xam dem tabina izan min bahdi hatfin ci gana ataf manam su fekke izan dafa top rafa ataf bu la nexe mu dalé mu ko top nga nasab ko la nexe mu dalé mu ko top nga rafa ko mom la misale mo wax na ye jossu nasbul mudarihi wa rafu iza waqa izan bahda hatfin nahu in tazurni nem nango siare azurka ma siare la wa izan takon bu la nexe tek ci uhsinu dana rafatal ilayka jëm ci rafa ko bu la nexe ne izan uhsina ilayka dalikoy nasab la jox rek mbax nda do rafa to himu bu la nexe mu dal ko tok nga rafa ko nexe na ko wal tusi ma war lofna izharu an fayal an nasibatan mirmi aja nasab bahda la ci gannaaw la wala mi jarin ak lamu jar lamu jar moy lam gi def li ngir ba ci tege an nak ba nopi an ja la topat ci mo wara nek li an la bu done lolou des nako sadde sax def ko li allah rek jël non gi sadde ko ci lam nga su baba neena an di mënu ko ñak feñal fofu mo do ko fu mëna nagu faaw rek nga feñal an ji fofu niki jittu ko digal na la li allah tadru ba ngir nga baña door zaidan zaid te gam an ci doxani digante lam gi moy li ak lay dakk ji faaw nga andi an joju de doko mën dag wa in hudima dem ñakef na la la nak fa ahmil kon nga jëflo an muzharan bir mi luñu feñal aw mudmaran ba mu luñu nebb dina fekke da nga ni li rek bu ci tek an waye la mom ñewut kon mu neena bu la nexe an ji feñ bu neex an ji baña feñ wa bu la nexe an ji feñ bu la nexe baña feñ ndax lool da bok ci bir bi nga xamne na bu gaan dafa dagan rek moy jaiz la bu la nexe def bu la nexe baye niki jitu li ata'allama minka la nexene li an ata'allama minka la nexene li ata'allama minka rek ndax fofu la ji nek fi lay dakk ji amu fi wa udmira nabef nako mom an ba anda nafi kana ci gannaaw dakku kana hataman ci lu war la mani hataman nab gu war dafa wax ne gannaaw kana ji ñu dakk tamay madi wala fi lu mudarihum kana mu ñu dakk ak lam gannaawum lam nga ci topte and ak mudarihu mom la ñu tudde lamul juhud min nga ko ci teene nga wess ci gannaaw mudarihu momé and ak lamul juhud gogo yes koy nasam momé ci nebb an waye na nebb gëna bëgg war la mom nekkul lu dagan soko feñalé mu di wéx iko ma kana llahu li yuhaddibahum wa anta fihim xam nga ma kana mo jall nga tek ci mudarihu muy li yuhaddiba tem and ak lam gogo nak moy tuddu lamul juhud mom li lañ koy mass gis nga yuhaddiba nga wax na sawé ko fata dafa nasam nubu an nak waye an ji mom boko feñale mudi wex ak lamene lam yakunillahu liyaghfira lahum xam nga fofu lam yakun mudarih may fi nek waye dafa and ak lam patay gis nga liyaghfira mudarih ma ci top and ak lam lam goge mo tud lamul juhud dañu nasab mudarih ma yaghfira ci nasab an ci nubu an ci lu war dafa nasab ci nubu an ci lu war ken sañu ko feñal batay an khafiya nubuna kaza kana kanone bahda aw ci gana aw iza yasluhu dem dina yiw fi mawdiha ci bere bamba hatta aw illa wala illa dana mu fekke ni awda ay mahnam ila an la nahitam ay mahnam hatta ñoo ci am wala ay mahnam illa rafsete li ñu takal rek moy bu amé mahnam ila an arahu jar ko dédel mbir mo xamné du jekki jekki soti day jeex day ñew ndank nank bu kéram yu jeex do day mahnam ila an bu dédel mbir mo xam day soti fi saaf rek baamu bayyi xox la ñu natalé illa rafsete fa taxaw mel non nak day na sam baari waye mu ci fu nasu bu day na sam na ban rek watax mu ne yahni annahu yajibu idmaru an bahda aw al muqaddarati bi hatta aw illa fal awwalu ka qawlihi la astasilanna dina dana sa ko yombal asamba aji jafaya aw udrika ba moy jot al munami badiya faman qadat al amal illa li sabiri faman qadat dawmat al amal badiya illa li sabiri ndrañal aji muñ xam nga lu jafé mom man na baña soti fisage waye da ngay way rek diko top ndank nank diko top ndank nank ba kene muy soti lolou nga xamni nak mom yan khabi shay'an fa shay'an mel non fi ngeen tele ila wala hatta day mahnam la astasilanna sa'ba ila an udrika wala hatta udrika fofu den udrika wala mu sama dal mo sama ban ci war fi nga xamni lay soti fisage ba baña soti amul lu yeexam tala mo lu melni la aqtulanna al kafira aw muslima dara bu defatu da ngay yeufal bi day tuug rek ba am rek ko fisage amul ben lay soti kokum day mahnam illa an muslima patay fofu tam dan awul dina sat nabaan waye mu ci bop na sobut wa idmaru an nabaan hatmun ajwarla bahda hatta ci ganaw hatta hakusani kini hatta itam lu ko minni ñu moy na sat waye mu ci bop na sobut day na sof rek nabaan mom itam waye dañu sart nak fiha ba am djulusi bu fekke fiha ba dañ ko xale li sax ci yow ci topu ci sart fiha ba am djulusi taxaw li ko ni sax ja nga ne jut na nga tabe hatta tasurra ngir nga deglo da xafen borom jaxare bu lene ngir nga deglo do la jaxal waye xamal ni hatta ka do fi ngir leg leg deug la sax ak abday mo ci gëna bari waye motax fa dina la hi huna li ta'lili mom fi ak lay la fi wax sabab wal ghalib an takun lil ghayati innahu lan nadra alayha kifina hatta yarji hambati delu ci ilena jëm ci non musa waye dafa ne leg leg mu fi ngir nak mom fo na ngir la fi firi kon tasura bo mu day min sabab neub an la ci gëna hatta xamni hatta ci bop na sobu ko warfahan na nga rafa ci lu hatta aji top hatta halan bir mu muy aji tew aw mu awalan ba mu ñu tawil bi ci lu tew wan sip te nga na sop al mustaqbala mu darih mu amul djulusi neena hatta kat mu dal bi ko top man amul tew man amul djulusi ba amul djulusi dong la koy na sop nak waye bu amé tew mu tew ba ñu koy tawil ci ak tew mom su baba kon da koy rafa mu darih mu rafa waye kenn dugo na sop am lu misale fa taqulu sirtu hatta adkhulu al balada bi rafi iza qultahu anta dakhilun bone dama dox bu dug ci dekk bi fek bu ko wax dug nga dekk bu nopi su baba kon do wax hatta adkhula lay wax hatta adkhulu taw bo fek na nga dug wa kaza in kana adkhulu qad waqa wa qasadtu bihi hikayata tilkal hali batay bu fekke dug gi amon na ba nopi dang ko wax rek ngir netti da jang ci alquran hatta yaqulu ar-rasulu wal ladhina amanu hatta yaqulu ar-rasulu ngi rafa fofu ndax net rek lolu amul bono fin lolu tax jang ñu hatta yaqulu ar-rasul mu ngi jang hatta yaqulu ar-rasul an nasaba nasabna wa satruha tamir mum ak suturalam hatta mun aji warla bahda fa'i jawabi nafin ci gannaaw faak tontul daq ay wax bahda fa rek way fek na fa'i ne won way wetax aw talabin wala ci gannaaw talab mahdayni aji sel dafa wax ne bokku na ci bëre bi nga xamne and da fay nasab mu darih wa nopi nga bañ ko feñal ci lu war suñu ko feñal boko feñale mu dim yaq moy so ande ak daq to muy daq gu sel moy go xamne gëna bu tego ca muy dindi daq ga ni ki illa bu fekke nga andi daq wa nopi tek ci illa day melni kon nga far saxal la nga ron daq kon gogu daq selut wala nga andi talab ba nopi tamuy talab gu sel momitam yaari julo ci andi muy lu sel muy daq gi ba talab gi tek ci mudarih mu and ak fa kon mudarih momay day nasab na bu an ci lu war ci bam topé faga talab nak mom da xawa yaatu ndax dana ambalé al amru diglé ak an nahyu téré ak ad duha wu ñaan ak al istifham laajté ak al harb garal ak at tahdid ñaaxé ak at tamanni mebet yépp dana ci dëggu su ko défé nak bo dégé ñu na talab gu sel itam moy dañuy bañ nga défé ko lu melni lismi fial wala nga xamna na ka ni nafi mahdan an yakuna khalisan min mahdan isbati a ñu na liñ jublu ci dakh ki nek dakh gu sel moy non rek ko saxal bañ ca rax ganaw niki illa bañ ca top tax bu ci illa topé day ko bu ci saxal nahu ma ta'tina deet nga ni dikal fatuhaddisana ba nga ni waxtanal nga ma ta'tina ak dak nga ko ganaw jawab je nak bu ñewé mi tuhaddisana mu gaaré mu and ak faawu sababu ya kon tuhaddisana ne sax ci na baan ko defé ñu so fata naaji dama fa lu bi fa in lam yakun khalisan minhu wajaba rafuhuma ba'da al-fa'i bu fekke dakh nga dafa selut kana dakh nga dafa am illa kon mudarih mom dang ko rafa dang ko nasak nahu ma anta der yow illa ta'tina ndare nga din dikal fa tuhaddisu na ngay do ngay wax ndax illa bu ñewé ci ganaw dakh day mëni ak saxal té dañu waxon dakh gu sel kon nga dakh selut kon fa tuhaddisu rafa ko ngay jang tu ci bay jang fa tuhaddisa wa talabu yashmalu baqiy al-ajibati at-tisati al-majmu'ati fi qawli ba'dihim mur waduhu wanha wala mur wanha waduhu wasal wa arad li haddihim tamanna warju kada kan nafy qad kamula ñu talab bu ko waxe rek dana bo weso dak yi def yep ci wayo talab lañu bu ci nek rek dana bu fa fa sawu bi ñewé sarti raja ja day na sop wa mahna kawni talabi mahdan ay yakuna bi fi'lin sarihin wa hadha al-qayd sarihun khas bil amri wal nahi wad duhay dana bi ne talab na nek talab gu sel moy nagn ko def fihal bu wara wara ay buñ ko defal mel ci fihal du bax manam kon faga du tax mu na sok nagn ko def fihal bu wara wara mune lol nak mu ngi aji rek ci budé diglé mba téré mba ñaan na fihal nak fihal deug deug te mu ko def mel ci fihal ba dara nahu zurni siyarama fa azuraka bama lay siyaré am nga siyaré mu lamar la jaaw ji dik and ak fa kon nga jang fa azura ko defé mo nasab fa tabu ashura ka wonu ñu tare nahu wala ta taxaw bu len beew fi ci mom fa yahil bi wacc alaykum ci seen kaw qadabi sama mer ay bu len beew tare la laj laj nahi la jawab yi dik fa yahil and ak faaw sawu bi go gis na mo nasab fa ta yahil qadabi ci kanam wa faahila waddu ha wa ñaan nahu rabbi sama borom un surni yalla mu dimbele fala ukhdala ba defuma gatchel anam ba kon dina ñak dis mu gatchayel fala ukhdala kogo faay do faaw saw be ñu ci gënaaw ñaan gi mo yalla yalla nak mo dimbalé ko defé nak wa istifhamu laj te nahu fa hal lana ndax ñeel nañu min shifaa wa tinu fa yashfa ba ñi tinu lana ñal xam nga hal ji lay laj te ndax amu ñu ni tinu bañ tinu no su nga fa yashfa fa go mo ta bi ci jawab bi laj te gi bi faaw saw be gis nga mëna sabé asaf noon wa ñu may faay la wal hardu ak garal garal moy limene yabnal kirami yow doñ moy teddina ala teddno ndax do jégué fatu bu ci ra da ngay gis mala nga xamné khat hadafoka metti ñu nañ lako ndax fa mara ay nit aji gis kaman dina li ki nga xamné sañu deggna xam nga ala teddno ndax do jégué lolu moy garal gi garal boko déggé moy atalabu bi rifkhin moy sakku ndank ci ñewante bi jaab ñewé moy fatu bu ci ra gis nga faaw soobé gango mu dal na sa tu bu ci ra mu na sa fata gogul wa tahdid tahdid nyaakha gi moy limine lawla akhartani ana lu tehon nga yexema ila ajal bu ci ab qaribun bi aji jege fa as-saddaqa bama sharaxe xam nga lawla joju moy nyaakha gi su ko defé fa as-saddaqa moy fa gogu jo fa sawu bi gi mu tabbi nak ki ganaw nyaakha gogu motax as-saddaqa bama na sopp watamani du deg moy limine yalla tani ak ñoxon man kuntu mu nek ma hum and ñom fa avoza bama taxé xam nga fa avoza joju fa top yalla ita muy nooy gi tan ak faaw saw bi motax mo na sa na ban ci war wataraji ak um yaakar ataraji ci alquran moy lu melni la haliya ablughul asbaba asbabas samawati fa attaliha bude ci jang fa attaliha nasab ko kon dañu setlu la haliya ji nga xamni mo jitu ko defé nak daalih mi koy tontu and ak fa moy tax kon ñu nasab ko nga war ñu ci wal waaw waaw kal fa yi ni ñu nek fa in tu fi ndem dana jariñ mafhuma ma xamna ma manam fa bu amé mahna ma bu ñëwé ci gannaaw yéga wéssu mok fa nga wéssu ñoyé mo ñu tane sunu ban ci war mën nga misale nak gannaaw dakk bi alquran ne wala ma ya'lam te du xam allah yalla allah yi nga xamne jahado jihar ni min kum ci yeen wa ya'lam and ak muy xam as-sabirin wa minna as-sabirina xam nga ya'lam joju dafa top lamma mu dakk gi mudari mom ñoo gëna bi te and waaw mahana mahana aw go mahana ma mota ya ala bo nasab na ban ci lo ganaw lay te moolu mene alam ak ndax nekk mo won jaarakum ci seen dekkando wa yakona and ak mu nekk bay ni sama digante wa baynakum ak seen digante ak mawaddatu xofel wa ikhaw ak mbokko wala xarito xam nga alam ak jaarakum ak lacc la wa yakona and ak mu nekk te mudari mu and waaw mahana waaw go mahana ma mota yakona bo bu mudari mu nasab na ban ci lo wal amru lamar taxawlihi mi ngi melne xike mu ne fakultu mu ne fakultu mu ne ko udduhi wotel yow jigen ji wa addu wa anda ma wote ina anda naka ban jaxum bu li soti ñal kaddu ay yunadi moy bu wote da yaani ñaare wote xam nga udduhi wotel lamar la ma tek ci mudari nak mo xam da and wa to ay mahna ma wa addu wa addu wa wa addu wa anda ma wote koku mo nasat nabu an ci war tamen ni ni wonol ni yalla itana ak ne xon mum ma rek du def na mum dello wala nu ko vugute du weddi bi ayat rabbina ci kintani sunu borom ni wana ko na and ak muy nek def na jang na wana ko nu waye boy jang wana ko na mom day nek mu dalih mo xamne dafa and ak waaw maye ci top yalla itana joju ni ni wedge kon day na sopp ni ban ci war motax ñu jang wana ko na ñene walam yusma fi rajai wal hardi wat tahdidi wad duhai wa innama qasahu annahwiyun rek ñeena nak waaw top ak yaakar wala garal wala ñaaxati wala ñaan ni ngi ko wéso won fe ci faaga waaw ñu defuko waaw ñu xamna ñu ñoko ñoko xiyass rek waye gisunu ay dëgg ñu ko mom ci waye ñu xamna ñoko fa xiyass rek ben ñu dañu won nak waaw day melni fa fekke waaw da maxna maxam misal ko nak xawle ko ni soxja la takun bu nek jël dandi aji dëgeur wa to dhira and ngay feñal al jasah salit wana bu gor gorlu bañ na ni bay ñu ne nga ngay cey fel ak salit xam nga la takun bu nek ak tere la wa to dhira nak xam nga day mu daari mu and ak wa mu maxna ma wa tax mu na so bu fata wa atamit na nga jublu jasmin ak jasam bax da khayrun nafi ci ganawul ak daq im tuskit dem na nga rafal alfa alfa ga wa jasaw tamit mum tontu la at ko ci de jublu fna ba neena ye nga wessu nak mu daari momi and na fa wala waaw bu fekke da nga ratal faga wala waw ga te djuglu ko tonto lolay jitoon dak mu gennu ko ci mom bokku ci bolé waye ci dess mom da nga jassam mu darih mom waw bo ratale faga wala waw ga da nga jassam mu darih mom ngi wax ma gisso mun bi jawabil amri mom lay wax ci souf na melni zurni siyarema azruka ma siyare la am nga da nga defo zurni fa azuraka wala zurni wa azuraka leena bo dagge faga wala waw ga te djuglu mu tontu li moy siyare ma bo mu siyare ma siyare la kon nang koy jassam ni azurka ma siyare la wa kaza al baqi ci dess nang koy jappe wal mukhtar lu ni tan nang moy annahu majzumun bi shartin muqaddarin wax ji gëna wër nang moy dañ ko jassam ci shart so xam nekku nang fenatalé nahu